ولادت ہوئی جب شہر دوسرا کی بڑا لطف آیا سویرے سویرے بڑا لطف آیا سویرے سویرے منور ہوئے نور سے دونوں عالم منور ہوئے نور سے دونوں عالم بڑا نور چھایا سویرے سویرے بڑا نور چھایا سویرے سویرے خبر جن کے نبیوں نے دی تھی خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا سویرے سویرے وہ محبوب آیا سویرے سویرے مبارک ہو اے امین نبی کے تم نے مبارک ہو اے امین نبی کے تم نے بڑا اوج پایا سویرے سویرے بڑا اوج پایا سویرے سویرے ولادت کی شب ختم ہونے نہ پائی ولادت کی شب ختم ہونے نہ پائی کہ کفار مکہ نے جا کر یہ دیکھا کہ بت سارے کعبے میں اوندھے پڑے برپا سویرے سویرے منور ہوئے نور سے دونوں عالم بڑا نور چھایا سویرے سویرے بڑا نور چھایا سویرے سویرے خیال محمد میں نیند آ گئی جب خیال محمد نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری قرار آ گیا بے قراری کو میرے کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے بڑا لطف آیا سویرے سویرے مہکتے ہیں جس پھول سے دونوں عالم مہکتے ہیں جس پھول سے دونوں عالم کے جھومے زمین آسمان جھومے ہم سب خدا کی قسم ہے وہی پھول رب نے عرب میں کھلایا